سورة محمد درس نمبر دريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ومنهم من يستمع إليك أو بعض الذين أغسوك تي شغوغيك دي تاتا حتى تردي بوريزا خرجوا من عندك كلاچي أوزي دي بخواستانا قالوا نوائدي للذين أغد العلم كسانو تاچ ورقل دي شو دي ورطا علم ماذا قال آنفا سويت وصف أولئك الذين داك ساندي تبع الله على قلوبهم چه مهر والد الله تعالى پزنون دي بانده واتبعوا أهواءهم أو تابدار شو دخوائشات وخبلو مخي ده مؤمنانو أو ده كافرانو ذكرو شو أو ده غيد پارا بشارتون مؤمنانو لا أو تخويب أو يرا فار د کافرانو ذکر شوا نو دلتا غدری مډلا چې ظاهری ځانته مؤمن وای خو په زړه کې د نفاق فروتی منافقت فروتی نو داغي ذکر کوي چې کله برال او د نبی علی السلام په مجلس کې د قران لستو او دا اوریدو په وخت باندې باندې ناستو نو چونکی د دې زړونا خدانن تا پکې نفاق او کفر او مرض د منافقت پروتو نو دی بس کوله نو د زړه په غوګونو باندې چې یو سړی خبره ناوري او سوچ او فکر سره یو سړی خبره ناوري نو هغه په خبره باندې نه پوي نو په خبره باندې وپوه نو شونه چې څنګه به د قران کریم مجلس برخاش شو او بار با صحابه راوته دل هغه کسان چې علم ورته ورکړی شو نو دی به تاسو نه شروع کړی چې سی وي وسو څه خبره وکړه نو د دې وجینا چې کله دې سړی په زړه کې داسې کوګوالی او داسې منافقت پروتی نو د دې کوګوالی او د منافقت ته وجینا الله تبارک وتعالى په زړه باندې مهر لګی نو چې مهر لګی نو بیا ورته سدنه کیږي نه ولی دی صرف او صرف د خپل خواهشات او تابعدار دی کچره په قران کې دی دی د خوشالۍ څخه خبره ای خدا غي ملګرتیا کوي او کدی دی د خواهش مطابق نه نو د غي تابعداري نه کوي د غي ملګرتیا نه کوي نو د دې وجه نه مهر په زړه باندې راشي ولی چې دی د خواهشات او تابعدار دی نو پرمای تبع الله علی قلوبهم مهر او الله تعالی په شنو د دې باندې واتبعوا اهواءهم او تابعدار شو د خواهشات خپلو تعلیمات خود دې د پاره راضی چې انسان پاغه باندې ځان پوکی او د ځان د پویولو نه پس پاغه باندې عمل وکي نو چې کله یو سړی نه ځان پوکی او نه پاغه باندې عمل کولو ته تیاری نو څه مطلب چې زما خواهش څه غواړي زبا هغه کو نو د خواهش تابعدار هغه چرته د شریعت تابعدار کی دی شي نو د دې وجه نه په ژوندونو باندې مهرونه رالل چې ته د خپل خواهش تفاره د شریعت د تابعدارای نه د خواهشاتو په وجه باندې روحګردانی کوي نو د هغې د وجه نه در باندې مهر لګېده والذین اهتدوا هغه کسان چې طلب د هدایت کوي زادهم هدا نو زیاتې دی لر توفیق و آتاهم تقواهم او وربکی دی تا تقوا دی انسان چې کله د هدایت طرف ته او رختیا طرف ته او حق طرف ته دی توجه کوي او په دغه لار د حق باندې دی رواني نوروس پر ازمان دی دد د پاره د هدایت لارې کولاوی نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى وی کم یو انسان چا د هدایت په تالاش کې وي په کوشش کې وي الله تبارک وتعالى ول توفیق زیاته رست رضا او ور سره د دې د پرهیزګارۍ د وجینا ها د دې هغه پرهیزګاری هم رس پر رس باندې سیوا کیږي او زیاتیږي فهل ينظرون الا الساعه دې انتظار نکي مگر د غړای د قیامت انت اتيهم چراب شدیتا بغتت الناسافا فقد جاء اشراتها نتاكي کراغلی دی نخی دی قیامت فانا لهم نکم زینب شدی دی دی پارا اذ جاءتهم ذکراهم کلا چراب شدیتا غپند و نسیت دی قرآن کی ذکرو شو د تیرو قومونو داستان ذکر شو چا چې وګوره تابیداری کړې وه د هغې حالت ته وګورئ چا چې نافرمانی کړې وه او روحګردانی کړې وه د هغې حالت ته وګورئ نو د تیرو قومونو ذکر یې وکړو او بیا د دغې منونکو دپاره د خوشحالۍ ځایونه او ښایسته ځایونه یې ذکر کړو او د نه منونکو دپاره د سزا په شکل باندې ها د تکلیف هغه ځایونه یې ذکر کړو نو آیا چې دا ذکر شو او قرآن کریم تاسو ته دا حق ښکاره کړو نو د حق ته را ښکاره کېدو سره سره په کارو چې انسان دې ته غاړه ایښودی وي نو کوم خلک چې غاړه نیک دي نو دې تر دې پورې غاړه نیک دي رس پر وس خو قرآن نازلیږي او بیانیږي تر هغه پورې دې غاړه نیک دي چې قیامت پرې پاسه راشي او دغه رنګ انسان دپاره مرګم یو وړوکی قیامت دی چې په چا باندې پرېوځي نو تر هغې پورې دې انتظار کوي او کچرې وایي چې یاره موږ به ایمان راوړو او دا لا ډېرې رځې دي او موږ به ومنو الله تبارک وتعالى وایي د هغې هغه نښې چې کوم دی ښکاره شوي دي ستا څه مطلب دی چې تر قیامته پورې ته غواړي چې تا له مولت درکړی شي او ته چې کوم دی نو تر قیامته پورې په دې خپل کفر او بیمانۍ کې روانې نو ستا څه مطلب دی چې د قیامت پر ورځ به ایمان راوړې دارنګې چې د انسان مرګ واقعیا شي نو هغه ټایم کې به بیا ته ایمان راوړې نو الله پاک وایي فانا لهم اذ جاءتهم ذکراهم نو چرته به وي دی لره کله چې راشي دی ته پند و نصیحت نه فایده اخیستل هغه د چا کار دی پند و نصیحت خو هغه څوک اخلي چې منی یې نو چې منلو ته یې نه تیارېږي نو دی به پند و نصیحت ته کوم ځای نه واخلي او په دې خبره پوه شئ که څوک بغیر د الله نه د بل چا در لټی او بل چا پسې ګرځي او بل چا له د اولویت هغه صفتونه وایي نو پوه شئ چې د الله سره بل کار ساز نشته نه فرمایي فعلم پوه شئ انه شان دا دی لا اله الا الله نشته دی کارساز نشته دی مشکل کشا نشته دی اجد پورا کون کې الا الله مگر یو الله تبارک وتعالى چې دی واستغفر لذنبک بخانه واړه د پاره د ګناستا د پاره د بوج خپل وللمؤمنین او د پاره د مؤمنانو والمؤمنات او د پاره د مؤمنانو سړو د پاره د مؤمنانو خزو والله الله تعالی چې دی یعلم متقلبکم پوهیږي په ځای د اوړې دوستاسو و مثواکم او په ځای د واپس ایستاسو الله تبارک وتعالى پیغمبر را لیږي او الله تبارک وتعالى قرآن را لیږلی دی او د قرآن مضمون ټول په دی دی چې د الله تبارک وتعالى سره بل څوک حجت روا او کارساز او مشکل کشا نشته اوس د انسان د ګناه بدی کیږي نو توحید دې منلې دی د خپلو ګناهونو دپاره د الله نه بخانه غواړه نو فرمایي واستغفر لذنبک بخانه غواړه دپاره د خپل ګناه دپاره د خپل بوج مخاطب اول څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورپسې مخاطبین څوک یو تر د قیامت پورې موږ تاسو یو نو پیغمبران خو الله محفوظ ساتلی خو سره د هغې نه نبی علیه السلام به د ورځې د سلو ځلو نه زیات استغفار د الله تبارک وتعالی نه غوښته. ولی استغفار عبادت ته بخنه د الله نه غختل عبادت ته الله ته پیغمبر ځان عجز غنی د عبادت ته نو پیغمبر د ارچا نه مخ کیو چې الله تبارک وتعالى ته ځان عجز وګنی ولی هغه زمونږ استاوز د پاره به تور دی نمونه دی نو چې کله نمونه الله تبارک وتعالى د فرض هدایت د خلکو د رهنمایه د پاره را لېګلی نو هغه اول نمبر خپل ځان الله تبارک وتعالى ته په عجزۍ کې پیش کوي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى وایي واستغفر لذنبک بخانه غواړه د پاره د ګناه ستا د پاره د بوج ستا وللمؤمنین او د پاره د ګناهونو د مؤمنانو والمؤمن خسرو والمؤمنات دپاره د مؤمنانو خزو د الله تبارک وتعالى نه ولا بخانه غواړه توحید داسي یو عظیم د الله تبارک وتعالى فرزونه ده چې په چا باندې وشي نو په توحید منل لري خو د توحید د منلو سره سره الله تبارک وتعالى ته د خپل ګناهونو معافي غوښتل او د الله تبارک وتعالى نه استغفار غوښتل او د الله داسې ذات دی چې ستاسو هیڅ یو حالت دغه نه پټ نه دی نو فرمای والله یعلم متقلبکم الله پوهیږي په ځای د اوړېدو ستاسو و مثواکم په ځای د واپسې ستاسو ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کوي یعلم متقلبکم یعلم تصرفکم فی نهارکم پیجنی الله تبارک وتعالى اوړېدل را اوړېدل ستاسو پراس کې یو ځای نبل ځای ته دبل ځای نبل ځای ته ګرځېدل او دارنګي ومستقرکم فی لیلکم ومسواکم ومستقرکم فی لیلکم او ځای د آرام چې کوم ځای تاسو ډډه لګوي په هغه ځای باندې هم تاسو الله تبارک وتعالى خبردار دی که په تور شپه کې د الله نه پټنی او کو په سپینار واس کې د الله تبارک وتعالى نه پټنی نو چې کله هغه الله تبارک وتعالى چې ستایس حالت ته پټ نه دی نو داغه نه به حیا کوي د ګناه نه به ځان بچ ساتي ایس حالت ستاتې پټ نه دی او چې وشي چرې به دا نه وای چې دا ګناه ما نه په دویم ځل دریم ځل لسم ځل په شلم ځل وشو او زه الله نه اوس چې کوم دی ما له شرم حیا راځي چې زه چې کوم دی بخانه غواړم نه شرم او حیا به نه کوي چې شرم او حیا دې په دې کې وکړه دا خو تا د الله تبارک وتعالى د عبادت نه انکار وکړو او ګناه دې نه لس ځله وشي الله تبارک وتعالى ته راګرځه خو ځان کې دلیري په ګناه باندې پیدا کول نه دي پکار ځکه چې د مرګ څه پته لګي وایي زنا زنایي زنا نه کوي مګر ایمان د ده چې کوم دی د پاسه پاسه ګرځي نو که په دغه ټایم کې روح قبضه شي نو سړی په کوم حالت کې نو د دې وجې نه ځان بچ ساتل دي د ګناه نه او چې وشي د چا نه هر قسمه ګناه حتی دا چې دا تیا او کالو مشرک ټول عمر شرک کړي او الله تبارک وتعالى ته توبه وباسي او کلمه شهادت وایي الله تبارک وتعالى تیا کاله ټول شرکیات ورته معاف کړي الله تبارک وتعالى دا سزا دی او یقول الذين امنوا ويا كسان چې ایمان راوړې دي لولا نزلت سوره ولنرازي او سوره فإذا أنزلت سورة نكلت نازل شيء سورة محكمة محكم وذكر فيه الكتاب وذكر فيها القتال أو بيان شوي بديك حكم القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض وين بتب آكسانو كيش فزنون ديك مرض دي نفاق ينظرون إليك غوري بتاتا نظر المخشي پشان د قتل د هغه چې بيوشي پی راغلي وي علي پدمان من الموت د مرگ فاولا لهم نو لایکتی دی لره دا حالت کله چې د کفارو د تکلیفونو د مؤمنان ډیر تنگ شو نو غختل چې د جهاد حکم نازل شي خو کله چې د جهاد حکم نازل شو نو د منافقانو هغه حالت ذکر کوي د منافق حالت وی بیا داسي گویا تب وای چې په د باندې بیوشی را ده تب وای چې دغه د خپل مرګ ته ګوري داسې بیا د جهاد د حکم نه یریږي او دا رنګ نور سورتون مخکې هم سوره نساء کې هم تیر شوی 70 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي الم تر الی الذین قیل لهم ایته نو ګوري هغه کسانو ته چې ویلي شوی دی دا کفو ایدیکم ونی وی لاسونه د جنگ نه واقیم الصلاه او برابر کوي منځونه او اتو زکات ورکوي زکات دا یو وختو اوس کله چې جهاد پرش فلما كتب عليهم القتال نو کله چې مقرر شه پدې باندې جهاد اذا فريق جنگ یعنی اذا فريق منهم ناسا په اورل د دین يخشون الناس يريدل دخل كنا كخشيه الله فشان دي يريدل الله انا او اشد خشيه يا زياد يريدل وقالوا اول دي ربنا لما كتبت علينا القتال اي رب زمنا ولد مكرر كمن ما جنگ لولا اخرتنا كچري من دي رست کړيو علاج لن قريب تر دي او نيټي مقرر نزدي پوري کل متاع ولد نزدې نکړو مونږ تر دی یو نیټې نزدې کل تورته وای متاع الدنيا قليل سکه د دنیا چې دا لګه ده والآخرت خير لمن اتقى آخرت چې دی دا غوره دی دپاره د هغه چا چې ځان بچ کی د سستیانه ولا تظلمون پتیلا او ظلم به ونه شي په تاسو باندې د تار د کجورې د هډوکي غونې الله تبارک وتعالی دلته هم د دغه حالت ذکر کو چې کله لا جهاد نو نو د جهاد د پاره به خبرې وي او چې جهاد مقرر شو بیا داسې یریدل ته به وایي چې بس دی نو د دې وجې نه دلته هم الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله هغه د جهاد حکم وشو نو بیا د دې منافقانو داسې حلو ګویا ته به وایي چې دې مرګ ته راکاږي او د دې مرګ نه داسې ته به وایي چې بیهوشي پرې راغلې ده. طاعت وقول معروف منل او وینا نیکا غوره ده. فیضا عزم الامر نو کله چې مضبوط شکار فلو صدق الله نو کری خطونی وی دی ده الله تعالی سره لکان خیر لهم نو غوره به ودا د دې دفاره. دلته یو لفظ د طاعه او بل لفظ د معروف. طاعه منل وقول معروف او وینا نیکا غروا. فإذا عزم الأمر نكلت مزبوط شي كار أو دي جهاد وكموشي نفرمي فلو صدق الله نكدوي نيدخل خالص كريوي أو رختوني كريوي زان دا الله تبارك وتعالى سرا لكان خيرا لهم ندا بغورا ودديد فارا. د دې وینا په ځای باندې چې قتال او جنگ په داسې وخت کې په موږ باندې پره شو دا خو موږ مرګ ته ځان راکاږو. د دې په ځای باندې د جهاد امیر ته د جهاد مشر ته دا وینا پیش کړې وي چې بالکل موږ چې کم دی نو ملګري یو او موږ ښکلې وینا یې کړې وي او دا رنګ یې مضبوط کړی وي خپل کار د جنگ او ملګرتیا یې کړې وي نو که دای د الله تبارک وتعالی سره ځان رښتونی کړی وي د منافقانو نو دا به غوره وه د دې دپاره ډېره زیاته. دنیا کې هم وکتلی شو کم مجاهدین چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مرسته کې یا نن هم په اخلاص سره د الله تبارک وتعالی په لاره کې جنګیږي ته ګوره د هغې حالت ته. کچری الله تبارک وتعالی د دنیا نه د هغې رخصتی مقرر کړي او شهادت ورته پیشي نو شهادت خو دومره لویه درجه ده چې اخیرت کې الله تبارک وتعالی ورته به وفرمایي چې څه غواړي و یا الله بیا مې واپس کړه چې ستا په لاره کې شهید شم. دا خو زما سنت نه دي. نو دومره لویه درجه ده چې یو شهید شوی انسان به هغه هلته هم د ارمان کوي چې یا الله دی که خو دومره خوند دی او دومره خوږوالی چې زه ستا په نو که دې رښتونې کړې وي دا به غوره وه دې لره د الله تبارک وتعالی په نظمان دی. فهل عسیتم نو اے تاسو توان لری ان تولیتم کو واوڑی دی تاسو د جهاد نه ان تبسدو پل ارض نو فساد بو کوي پس مګه کی و تقطع ارحامکم او پری به کوي خپل ولای تاسو په خپل منس کی. د دې دو معنی غانی دی درې معنی غانی دی بلکې فرمای فهل عسیتم ان تولیتم ان تبسدو فل ارض کتا سو چری د جهاد نه واوڑی دی او جهاد مو پرېخو دو نو د جاهلیت د زمانې غوندې فساد ته او کې تقولو د صله رحمۍ ته به واپس شي. یا دا چې بعضي مفسرین د تولیتم نه مراد حکومت اخلي او دا رنګې واکداري اخلي نو فرمایي اے منافقانو که چېرې تاسو واکداران شوئ مشران شوئ نو ځمکه کې به فساد او کې تقول د صله رحمۍ کوئ دا ستاسو حل دی. او یا دا چې بعضو د تولانه مراد اوریدل د ایمان ناغستی دی کچری د ایمان نه واپس شوی نو د جاهلیت زمانه غونه فساد او سیل رحمای ته کټ کولو ته واپس شي هغه نمونه کارونه به وکي. او سلورمه معنا بعضی مفسرین اوریدل د قران نه کوي که تاسو واوړی دی د قران د تعلیماتو نه چې په هغې کې هم د جهاد حکم دی او د قرآن احکام دي نو بیا د قرآن خدا حکم و چې فساد به نه کوئ په ځمکه کې نو چې د قرآن نه واوړی دی نو څه بهی فساد به کوئ په ځمکه کې او که د قرآن نه واوړی دی نو قرآن خو وایي تاسو صله رحمي وکئ یو بل سره نو ته چې د قرآن نه واوړی دی نو صله رحمي دې هم پرې کړه نو د دې وجې نه دا معنی کوي اولئک الذین دعا کسان دی لعنهم الله چې په لعنت کړي دي لر الله فاصمهم نو کاڼه یې کړه دي لره واعمى ابصارهم نو کاڼه یې کړه دي لره وړاندې کړې سترګې دي. الله تبارک وتعالی وایي سره د سترګو د لګېدو نه ته به وایي چې دی ړوند دی او سره د غوږونو د طاقت د لرلو نه ته به وایي چې دا کوڼ دی. ولې؟ کله چې د الله تبارک وتعالی احکام بیانیږي دی په هغې کې د عمل کولو دپاره او د هغې معنی د ژوند تیرولو دپاره دی په دغه معنی ځان دې ته نه مخامخ کوي او پر منبرداري نه کوي او تابعداري نه کوي د دې نه الله تبارک وتعالی وایي پکارو چې د الله په کتاب کې د سوچ او د فکر نه کار اخیستی وي نو فرمایي فلا یتدبرون القرآن ای ولی دی سوچ نه کوي په قرآن کې ام علی قلوب اکفالها یا په زړونو د دې باندې تالې لګېدلی دي نو قرآن کریم خو د دې دپاره و چې سوچ او فکر پکې وشي او د سوچ او د فکر سره انسان چې کم دی هغه د الله تبارک وتعالی بندګۍ طرف ته او د الله د احکامو منلو طرف ته او د الله د تابعدارۍ طرف ته د پیغمبر تابعدارۍ طرف ته راشي خودی په قرآن معنی ځان پوه نه کو کم یو سړی چې په ځان قرآن معنی نه پوه کوي ته به وایي چې د زړه ته څه شی لګېدلې ام علی قلوب اکفالها یا په زړونو معنی د دې تالې لګېدلې دي نو دا تاله خو الک ولاویږي چې سړی قدم واخلي قرآن طرف ته او د زده کړې او د عمل کولو دپاره کوشش په هغې کې کوي. الله تبارک وتعالی دې موږ له د دې تالې لګولو نه دې الله تبارک وتعالی موږ په امن او امان کې وساتي او الله دې موږ له توفیق نصیب کړي چې د قرآن تعلیمات زده کوو او دا رنګي دې په ځان باندې نافذ کوو. الله دې د ټولو نصیب کړي. ومنهم من يستمع اليك او بعض د دې نه هغه څوک دي چې غوږېږ دي تا ته حتی تر دې پورې دا خرجو من عندك کله چې لاړ شي کله چې ووځي ستا د خوانه قالو نو وایي دي للذین اوتوا العلم هغه کسانو ته چې ورکړی شوې ده ورته پوهه ماذا قال آنفا سوی اوس چا نبی علیه السلام اولئک الذین دعا کسان دی تبع الله على قلوبهم چې مهر والدی الله په زړونو د دی باندې واتبعوا اهواءهم او تابعدار شو د خواهشاتو خپلو والذین اهتدوا او هغه کسان چې طلب د هدایت کوي زادهم هدن نو زیاتې دیلر توفیق واتاهم تقواهم ورکی دیلر تقوا د دی فهل ينظرون الا الساعه او دی تابع دی انتظار نه کوي مگر د قیامت ته ګړای ان تأتيهم بغتة چراشی دی تناسابا فقد جاء اشراطها نو تحقیق راغلی دی نخید دی قیامت فأنا لهم نو کم زینب وی دی لرا اذ جاءتهم ذکراهم کلچ راشی دی تا اغنسیت دی پند دی فعلم نفوشا انه لا اله الا الله یقینا نشته کارساز مگر یو الله تعالی واستغفر لذنبک او بخانه غواړه د پاره د بوج خپل د پاره د ګناه خپل وللمؤمنین والمؤمنات او د پاره د مؤمنانو سړو او مؤمنانو خزو والله الله تعالی چې دی علم متقلبکم و دې په اوړېدو راوړېدو ستاسو باندې و مثواکم په ځای د واپس ستاسو ويقول الذين امنوا يا كسان اغه كسان چې ایمان راوړ دي لولا نزلت سوره وللنازلين يو سوره فاذا انزلت سوره نو کله چې نازل شي او سورت محکمت محکم و ذکر فیها القتال او بیان شوی په دې کې حکم د قتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض نو وینې بتا کسان چې په زړونو دې کې مرض د نفاق د منافقت ینظرون الیک ګوري بتا ته نظر المغشی پشان د کتلو د آغا چې بیوشی راغلی وی علیه په د باندې من الموت د مرگنا فاولا لهم نلائک تی دی لره دا حالت د دی د بیمانه د وجنا د دی د منافقت د وجنا دا حالت ولا لائک تی طاعت و قول معروف من الاوینا نیک غوردا فاذا عزم الامر نکلا چی مضبوط شکار فلو صدق الله نک چری دی رختونه وی د الله تعالی سره لکان خیر لهم نداب و غرد دی د فارا فهل عصيتم نعيات وان لريتاسو ان توليتم كواوري ديتاسو دا جهادنا ان تبسدو في الارض ندا چه پساد بوكي پسبككي وتقطعو ارحامكم او دا پريبكي اغخبل والاستاسو اولئك الذين دا كسان دي لعنهم الله چه پلانت کري دي لرا الله تعالى فأصمهم نقان كرديلرا وأعمى أبصارهم أولاند كريستر كيدي أفلا يتدبرون القرآن إدي ولي سوچ نكاي په قرآن کې أم على قلوب أقفالها يا پزړونو د دي باندې هغه تعالی دي.